5. Bet si nechtěla nastartovat. Krysodlačímu mechanikovi stačil jeden pohled pod kapotu, zamumlal něco o alternátoru a pak mě nasměroval ke stájím. Než jsme odešli, otevřela jsem kufr auta a rozvázala šňůrky držící pohromadě dlouhou roli na olejované kůže a roztáhla ji. Uvnitř, upevněné koženými poutky, odpočívaly meče a dýky. Měsíční světlo postříbřilo jejich čepele. Páni, odstušil Derek. Chlapy a meče. Otec říkával, že stačí dát do jedné místnosti jakéhokoliv tělesně zdatného mužského meč a testovací figurínu a nezáleží na tom, jak je ten člověk mírumilovný, protože dříve nebo později meč vezme a pokusí se jim panáka bodnout. Je to v lidské povaze. Tenhle mladý vlček na tom byl úplně stejně. Vyber si zbraň. Je jedno kterou. Kteroukoliv chceš. Se zamyšlenou tváří zkoumal přehlídku zbraní. Myslela jsem si, že sáhne po meči s listovou čepelí, ale ten ignoroval a prsty mu místo toho zabloudily k boru. Byl to dobrý meč, zvlášť pro začátečníka. Čepel měřila 80 cm, jílec zbraně z jasanového dřeva měl něco málo pod 20 cm a byl zakončený přiměřenou ocelovou hruškou. Ostré špičky rovné kovové záštity směřovaly dolů. Byl dokonale vyvážený, stejně jako všechny moje zbraně. Derek ho zdvihl. Je lehký. Poznamenal překvapeně. Jednou jsem šel na trh s meči a ty, které tam prodávali, byly mnohem těžší. Je rozdíl mezi mečem a něčím, co jen vypadá jako meč, poučila jsem ho. Kousky na trhu bývají většinou rozumné imitace. Jsou hezké a těžké. A člověk je s nimi pomalejší než šnek na dovolené. Tenhle váží jen kilo. Derek zkusmo máchl. Je to pracovní meč, pokračovala jsem. Nezlomí se a když udeříš, do ruky ti pošle jen minimum zpětných vibrací. Líbí se mi, řekl. Je tvůj. Díky. Vytáhla jsem brašnu s pomůckami a byli jsme připraveni vyrazit. Derek začichal směrem k tašce. Cítím benzín. A máš pravdu, pověděla jsem mu a v tom jsem ho nechala. Vysvětlovat mu, že sebou tahám velkou čutoru s benzínem pro případ, že bych někde prolila svou krev a musela ji ve spěchu uklízet. To by bylo příliš složité. Smečka mi půjčila klisnu. Jmenovala se Frau. Správce stájí se zapřísahal, že i když nepatří k nejrychlejším konům ve stáji, je poslušná, silná a klidná jako skála Gibraltaru. Zatím jsem neměla důvod mu nevěřit. Derekův hnědý valach jí naprosto spokojeně přenechal vedoucí pozici. Kluk na něm seděl se stuhlostí nepříliš zkušeného jezdce, který se s koňmi nikdy pořádně nezžil. Někteří kožoměnci jezdili, jako by s koněm srostli. Derek mezi ně nepatřil. Ani jeden z nás nepromluvil od chvíle, kdy jsme opustili pevnost kožoměnců. To bylo před 50 minutami. Jestli s ním mám pracovat, měli bychom aspoň být schopní se domluvit. Zarazila jsem klisnu a donutila ji zvolnit krok, aby klusala po boku valacha. Dusot kopyt se rozléhal ulicí. Proč před loktí? Zeptal se Derek najednou. Hleděl na mou spáleninu. Zvyk vyžadoval, aby se do plamene strčila dlaň. Protože se nehojím tak rychle jako vy. Potřebuju ruku, abych mohla držet meč. Aha. To ode mě byla hloupá otázka. Zadíval se jinam. Na město. Atlanta se roztahovala. Vypadalo to, jako by si město osvobozené od magie oddechlo, ale zároveň si uvědomovalo, že ta volnost je jen dočasná. Měsíc svítil na sametu noční oblohy, úzký srpek kotouče jinak skrytého závojem stínů. Jemný přísvit a hra světla a stínu se ale nemilosrdně ztráceli před září jasných pouličních lamp. Elektrická světla podobně jako slunce nenabízela žádné kompromisy. Do jejich záře se nemíchalo šero, nebyla v něm žádná dvojakost, příslib hloubky a tajemna. Jen jas, jednoduchý a čistý. Všimla sis někdy, jak některé věci během magie pracují a některé ne? Zeptal se. Například. Například telefony. Někdy během magické vlny pracují a jindy ne. Chtěl si povídat. Pravděpodobně hledal nějaké společné téma. Byla bych svině, kdybych mu nevyšla vstříc. Existuje několik teorií. Jedna říká, že záleží na intenzitě magické vlny, že ta určuje, do jaké míry bude technologie selhávat. A ta další. Zašklebila jsem se. Magie je nestálá věc. Není to striktní systém vytesaný do kamene. Prochází tělem každého z nás, naše myšlenky a názory jí dávají tvar a pozměňují ji. Slyšel jsi o papežově moci. Sílu získává díky víře svých oveček. Mnoho tisícovek lidí věří, že umí uzdravovat nemocné a tím pádem to taky umí. Teď si představ auto. Jak pracuje to? Derek se zamračil. Nejsem si jistý. Je v něm motor spalující benzín, který se proměňuje v plyn. Plyn se rozpíná a na co si tlačí, nějaký druh pístu a to umožňuje kolům se točit. Něco takového, přikývla jsem. Dobře. Jak funguje telefon? Zadíval se na mě. Tvůj hlas rozechvěje telefonní vedení. Ano, ale jak se vytáčené číslo převede, aby ses dovolal tomu správnému člověku? A co když se na vedení posadí pták? Taky pořád vibruje. Derek pokrčil rameny. Nemám vůbec představu. Já taky ne. Stejně jako většina ostatních lidí. Nikdy se nemuseli zastavit a přemýšlet nad tím, jak telefon funguje. Prostě pracuje. Auta jsou něco jiného. Vyžadují větší údržbu a taky se častěji porouchají. A opravy jsou taky o hodně nákladnější, takže se vlastník raději seznámí alespoň se základními principy, na nichž auto funguje. Aby ho nemohl někdo oškubat, doplnil Derek. Ano. Takže ta teorie zní, že jelikož mnoho lidí naprosto opomíná základní mechanické principy umožňující telefonický rozhovor, může to pro ně klidně být magie. Slepě věří, že telefon bude fungovat, a proto tomu tak je. Na druhou stranu je na auta nahlíženo jako na složeninu mechanických částí náchylných k vadám, takže vždycky, když magie udeří, selžou. To je bezva teorie, řekl Derek. Na neštěstí mi dost komplikuje práci. Narazila do nás magická vlna. Elektrické lampy zhasly a město pohltila naprostá tma. Když se mé oči konečně přizpůsobily tmě, zahnuli jsme za roh, kde nás přivítala řada výlamp. Ještě jedna odbočka a dojedeme ke kasinu. Víš, kam jedeme? Do té zasrané díry, kde žije lid. Zavrtila jsem hlavou. A v duchu zamávala na rozloučenou veškerým nadějím, že bych si s ním po boku mohla zachovat neutralitu. Chci, aby mezi námi bylo jasno. Ať se stane cokoliv, nechci, aby se proměnil. Ber to jako poslední možnost. Nemůžou tě vycítit, protože ses osprchoval. A jestli ti nenaroste srst, tak ani nemůžou zjistit, že patříš ke smečce. A byla bych ráda, kdyby to tak zůstalo. Proč? Zaprvé bych nechtěla, aby se někde provalilo, že spolupracuju se smečkou. Vypadalo by to nevhodně. Lid nebude nadšený, až zjistí, že sebou máš vlkodlaka. Jo. Ted taky nebude zrovna skákat radostí. A za druhé, jestli se proměníš a dojde k boji, pak budeš potřebovat jíst a musíš si najít klidné místo, aby ses mohl vyspat. A klidné bezpečné místo nemáme zrovna po ruce. Chápu. Prima. Město, chycené pod pavučinou upletenou ze světla a stínů vítězného měsíce, zůstávalo tiché a prázdné. Možná si ten malý génius zvládne udržet lidskou kůži i v kasinu. Rozhodně jsem v to doufala. Magie má vytříbený vkus. Co se týče budov, nejdřív se od shora dolů pustila do mrakodrapů a pak se vrhla na cokoliv velkého, složitého a nového. Bank of American Plaza šla k zemi jako první, následovaná mrakodrapem SunTrust. Pak byly na řadě One Atlantic Center a Peachtree Plaza. Sesula se dokonce i nová budova Coca Coli. Než se usadil příslovečný prach, zhroutil se i Georgia Dome a zbytek monumentů vítězství lidstva nad technikou spáchal seppuku tváří v tvář útoku magie. Takže když se otřásla budova georgijského World Congress Center, vyvyklaná jako mléčný zub, a zřítila se v obrovském oblaku prachu, místní ani nehnuli brvou. Jen málo kdo čekal, že tu parcelu odkoupí lid. A nikdo rozhodně nepředpokládal, že to místo vyčistí a během 5 let na něm postaví vlastní soukromý Taj Mahal. A když se bohatě zdobené dveře magického paláce otevřely a veřejnost spatřila blikající řady herních automatů uvnitř. Inu pak město, které předtím vidělo všechno, strnulo s vyvalenýma očima. Šok trval jen do chvíle, kdy si první hlupák uvědomil, že má v kapse pár dolarů. Teď patřilo kasino mezi 7 divů Atlanty a nasávalo do sebe davy ochotné zaplatit tu hloupou daň. Naštěstí pro mě a pro Dereka bylo pozdě i na většinu zvrhlých gamblerů, takže jsme se při cestě k Natarajovu skromnému hnízdečku nemuseli tlačit skrze davy lidí. Viděla jsem kasino už mnohokrát a přesto mě znovu překvapilo. Hlavní sídlo lidu se tyčilo nad městem jako vzdušný zámek, podobný Fata Morgáně nad přesouvajícím se pouštním pískem. Ve dne stěny zářily alabastrově bílou, v noci svítily zlatem a indigem, iluminované silnými elektrickými reflektory nebo výlampami. Lid na budově udělali několik úprav. Místo původních 4 minaretů jich kolem centrální budovy z kopulí postavili 8. Celý komplex uzavíraly vysoké zdi posázené hranatými strážními věžemi, vybavenými houfnicemi a očarovanými balistami. Na zdobených hradbách se po jednom procházeli hlídači a sem tam i upíři. To místo přímo čpělo nekromantskou magií. Vjeli jsme mezi bronzové sochy podivných bohů rozestavěné nad vodami dlouhých obdélníkovitých fontán. Pár jsem jich poznala, ale hinduistická mytologie nikdy nepatřila k mým silným stránkám. Největší socha stála v kruhové fontáně přímo před vchodem. Zvláštní postava, zachycená ve víru ohnivého tance, balancovala jednou nohou na ohavném démonovi. Z ramenou jí vyrůstaly 2 páry rukou. Jedna ruka třímala plamen, druhá byla do bubínku, třetí ukazovala na zdviženou nohu a čtvrtá žehnala příchozím. Kosmický tanečník šlapající po nevědomosti světa. Tělo měl v ohni, ale tvář klidnou. Shiva jako Nataraja, pán tance. Derek si sochu prohlížel, protože jsem před ní zpomalila a zamračil se na hrad. Takže se pojmenoval po bohovi. Přesně tak. V téhle době člověk potřeboval určitý druh odvahy, aby se pojmenoval po božské bytosti. Silných nervů měl majitel kasina na rozdávání, ale pokud se snažil napodobovat Shivu, měl před sebou ještě velký kus práce. Nataraja sloužil jako místní pán lidu. Lid se snažil vystupovat jako nová, nebo naopak velmi stará rasa lidí, záleželo na tom, s kým jste mluvili. Podobně jako řád měli ústředí po celých státech, ale na rozdíl od rytířů vypadali, že mají zájem na shromažďování bohatství, aby mohli vést výzkum tajemství života a smrti, jak říkali jejich brožurky. Nechyběly jim odborné znalosti na poli technologie i magie, většina z nich vykazovala zájem o nekromancii a nekronavigaci. Tedy o výchovu, studium a péči o mrtvé. Lid měl moci na rozdávání. Byli zatraceně nebezpeční, povýšili nekromancii na druh umění. Při všem, co dělali, vykazovali vysokou úroveň profesionality. Obdivovala jsem to, ale to mi nebránilo jimi pohrdat. Vchod do kasina byl otevřený pro veřejnost. Uvázali jsme koně venku u zábradlí a prošli mezi dvojicí stráží v kroužkových košilích, černých pláštích a se zahnutými šavlemi. Zbraně vypadaly opotřebovaně. Jakoby je někdo opakovaně brousil po tom, co se stupili na něčem tvrdém. Vkročili jsme do hlavního patra. Nesnáším kasina. Vidina snadno vydělaných peněz v lidech vzbuzuje jen to nejhorší. Vzduch tam byl protchnutý chamtivostí, zklamáním a zoufalstvím. Derek a já jsme kráčeli kolem herních automatů upravených tak, aby se dali ovládat manuálně. Hráči u nich posazení vypadali jako nemrtví tím, jak nevnímali svět a soustředěně krmili stroje více a více penězi. Opakovali stejné pohyby znovu a znovu s monotónností robotů. Žena vyhrála a zběsile poskakovala, když se z jejího automatu spustil vodopád mincí a naplnil přihrádku dole. Její tvář rozzářená radostí působila šíleně, jako by byla bez sebe. Minuli jsme karetní stoly, zatočili k malému služebnímu vchodu, prošli jim a octli se v malé místnosti, ze které vedlo schodiště. U jeho paty stála další dvojice štíhlých stráží, oblečená byla stejně jako hlídači u vchodu. Téměř okamžitě se před námi objevila žena, jako by na nás čekala. Měřila něco málo přes 150 cm, nejméně o 15 cm jsem ji převyšovala. Smaragdově zelené šaty nenechávaly příliš prostoru představivosti, jak vypadá její postava. Nebyla štíhlá ani hubená. Když spisovatelé ufňukaných romancí básnili o vznosných křivkách korunovaných úzkým pasem nebo o měkkém těle, jež toužilo být objevováno, měli na mysli ji. Nežárlila jsem na ní. Moje tělo mi sloužilo dobře, bylo houževnaté a plné síly, obdařené rychlými reflexy, které mi umožňovaly zabíjet věci dřív, než zabily ony mě. Ale záviděla jsem jí vlasy. Ohnivě rudé kadeře se stáčely do prstínků zářících červeným zlatem a spadaly jí až někam k pasu. Derek zůstal stát s pootevřenou pusou, div nezačal slintat. Rowena se na něj usmála, jako by jí právě přečetl nějakou pěknou báseň. Kate, je příjemné tě znovu potkat. Jedním úsměvem by dokázala vystřelit raketu do vesmíru. Když se k tomu přidal její kontrált, podbarvený měkkým polským přízvukem, většina mužů při tom úsměvu ztrácela poslední zbytky sebeúcty. Věnovala jsem krátký pohled Derekovi. Malému géniovi se sice nepodlomila kolena, ale zrak měl stejně přilepený k rovenině hrudníku. Vyhýbal se očnímu kontaktu. Dobrá strategie. Omlouvám se, jdeme pozdě. Žádný problém. Následujte mě, prosím. A to jsme taky udělali. Šplhali jsme nahoru po schodech dlouhou chodbou. Ty už jsi tady byla. Zeptal se Derek, pohled pevně přilepený k rovenině zadku, jenž se pár schodů nad námi pohyboval podlesklým zeleným hedvábím sem a tam. Vrtilka, pověděla jsem mu. Zamrkal a pak si uvědomil, že tím nemyslím rovenino pozadí. Vrtilka. Měří asi 4,5 metru, taková trojúhelníkovitá hlava, šedé a modré šupiny. Očividně vařil z vody. Na Tarádžu v hadí mazlíček, vysvětlila jsem mu. Zdrhnul mu před pár týdny. Našla jsem ho, protože o to požádal cech. Kdybych zmínila, že jsem musela strávit plné 4 dny utábořená v bažině, pokrytá rašelinou a blátem bez možnosti převléknout se, naprosto by mi to zkazilo image. Jako by mě oblila ledová vlna. Chloupky na zátylku se mi naježily. Zahnuli jsme za roh a uviděli upíra. Utíkal po stropě, mířil proti náměstí provazce svalů, byly jasně vidět pod napjatou kůží, jež musela být za života tmavá, ale teď barvou připomínala spíše na modrale fialovou. Rowena mu věnovala krátký pohled a pak na něj zamávala způsobem, jakým museli lidé v technických dobách mávat do bezpečnostních kamer. Cítila jsem, jak z ní v pomalé vlně vyšel určitý druh magické energie. Žaludek mi poskočil a já polkla, abych nezačala dávit. Nemrtvý seděl nepřirozeně strnule. Touha zabít ho mě téměř ovládla. Ruka mě brněla, chtěla jsem se dotknout zabíječe, který mi odpočíval v koženém pouzdře na zádech. Hleděla jsem do prázdných mrtvých očí a říkala si, jaké by bylo jedním prohnat čepel a pocuchat tak mozek za ním. Člověka, který ho řídil, jsem chtěla zabít ještě mnohem víc. Upír se pohnul, najednou se dal zase do chodu a pokračoval dál. Tudy, prosím, řekla Rowena a poctila nás dalším oslnivým úsměvem. Neměli jsme na výběr, museli jsme pokračovat, zatímco upír zmizel za zatáčkou chodby. Ta končila obrovskými klenutými dveřmi. Když jsme se k ním blížili, udělala se v nich dole puklina, začaly se před námi sami otevírat. Za nimi se rozprostíral na Tarádžu v pětiúhelníkový trůní sál jako vystřižený z hašišového snu nebo mysli starověkého vypravěče pohádek Tisíce a jedné noci. Půvabné sochy stály zality září kouzelných lamp, jež se míchala s jemným světlem odraženým od Natarádžova zlatého trůnu. Sametové polštáře se válely po podlaze z italských dlaždic a umělecké výtvory nezměrné ceny mezi sebou soupeřily o to, který dodá místu větší zdání blahobytu. A Natarádža seděl na svém trůně jako nějaký legendární sultán. Oblečený byl jako vždycky v bílé, hajzl a jeho úbor mohl stát asi tolik jako má výplata za půl roku. Je fajn být sultánem. Trůn vypadal. Zlatě. A taky pravděpodobně ze zlata vyrobený byl, ale moje mysl nedokázala pochopit, proč by někdo marnil takovou hromadu bohatství, jen aby měl co pod zadek. Mohl mít tak 1,80 m, působil jako vajíčko postavené na širším konci, rozpůlené od shora dolů. Stylizovaná exotická zvířata, kdysi považovaná za mytická a momentálně pouze za extrémně nebezpečná, pokrývala celou skořápku jak zvenku, tak zevnitř. Drahé kameny jim sloužily místo očí a ve světle mnoha lampy skřily. Natarádža odpočíval na trůně, spola seděl a spola se opíral loktem o bílý plyšový polštář. Věk byste mu odhadovali těžko. Soudě podle rysů tváře mu nemohlo být víc než 40, ale dnes zrakové dojmy nic neznamenaly. Cítila jsem, že je starý. Mnohem starší než já. 200, možná 300 let. Nebo víc. Ještě nedávno bych řekla, že podobná dlouhověkost není možná, protože před 100 lety technika držela svět pevně ve spárech. Roky u cechu mě ale naučili nakládat opatrně se slovy jako nikdy a nemožné. Nataráža se na mě zadíval, mírně pobavený mou přítomností na svém písečku. Jeho pleť měla olivový odstín, postavy byl štíhlé. A vyzařoval moc podobným způsobem, jakým někteří muži emanovali fyzickou sílu. Rovné, uhlově černé vlasy mu rámovaly hranatý obličej s vysokým, širokým čelem, nápadnými lícními kostmi a nevýraznou bradou, skrytou pod pečlivě zastřiženou kratičkou bradkou. Oči měl velmi tmavé a pronikavé, přitahovaly pozornost. Když se na někoho upřeně zadíval, dotyčnému připadalo, že hledí hluboko do něj, odkrývá skryté myšlenky a utajované nápady a přivlastňuje si je. Díky jeho pohledu bylo téměř nemožné mu lhát. Já to stejně zvládala. Vrtilka zasečela, když jsem kráčela k trůnu. Měřila si mě svýma prázdnýma nenávistnýma očima a ochutnávala vzduch. Dlouhý rozeklaný jazyk jí kmital štěrbinou mezi bezretými pisky. Taky tě ráda vidím, zlatíčko. Pamatuješ si na můj elektrický poháněč dobytka? Rowena si pospíšila k hadovi a položila mu dlani na obrovskou trojúhelníkovitou hlavu. Vrtilka vážila skoro 100 kilo, nemohla být jen tak zvednuta a odnesena. Navíc se hadi nedají trénovat, protože se na lidi většinu času dívají jako na teplé chodící stromy. Vrtilka ale byla s růdou zrozenou díky magii a genetické manipulaci. Sice byla oproti savcům pořád hloupá, ale věděla, že ruka na hlavě znamená, že se nesmí pohnout, pokud nechce pocítit bolest. Stočila se do širokých, mdlých smyček uroveněných nohou. Natarážův hlas zněl jako zaševelení hadích šupin na drsném kameni. Kate, Nate, zašklebil se. Nemám náladu na nezdvořáctví. Nedivím se. Na člověka ve tvém věku je docela pozdě. Už si začal přemýšlet o důchodu. Víš, že to chceš udělat a já to vím taky. Tak si to odbudeme hned ze začátku. Otestuj mě, ty skurvisine, abych tě zase jednou mohla odrazit a pak si promluvíme. Jeho moc do mě narazila, tlačila na mě, snažila se mě stáhnout k podlaze. Oči se mu proměnily v bezedné jámy, rozkazovačné, všemocné, vtáhly mě do svých příšerných hloubek, slibovaly mi otroctví a bolest. Zatnula jsem zuby a postavila se mu na odpor, snažila se jeho moc odstínit od Dereka. Natarája se do pohledu opřel o něco víc, moc se kolem něj vyvalila jako utržená lavina, pokřivila svět a ovládla ho, dokud z něj nezůstala jen jeho vůle a ta moje, vzájemně soupeřící. Projelo mnou bolestivé zachvění, tvář se mu skřivila. Kousl se do rtu. To jsou mi způsoby, ucedila jsem skrze zuby. Nejsou výkyvy nálad znakem začínající senility. Ozval se zpoza mne Derek přiškrceně. Ukrutný tlak na okamžik polevil a tak jsem v sobě mohla schromáždit magii, povolat všechny rezervy. Udeř proti tomu děcku, Nate. Udeř, abych tě pak mohla zabít. Tlak náhle polevil a najednou jsem se z dlouhého tmavého tunelu vyřítila zpátky do skutečného světa. Natarája vycouval, protože ucítil nebezpečí. Kruci. Ohlédla jsem se po Derekovi. Z tváře se mu vytratila veškerá krev. Zatínal pěsti. Natarája se znovu zhostil role pobaveného hostitele. Koukám, že jsi s sebou přivedla i domácího mazlíčka. Zavrnil. Mluví úplně jako ty. Jednoho dne, slibovala jeho tvář. Jednoho dne se spolu vyrovnáme. Moje zlozvyky jsou nakažlivé. Kdykoliv. Zašeptání oznámilo nově příchozího. Klenutými dveřmi prošel Ghastek s kuvříkem v ruce, oblečený v khaki kalhotách a černém svetru s rolákem. V Natarájově okázalém trůním sále působil tak absurdně, že jsem se skoro zasmála. Kývl mi na pozdrav a postavil se vedle trůnu svého pána. Oba muži byli štíhlejší postavy, ale zatímco Nat vypadal jen štíhle, Ghastek působil přímo vyhuble. Kdyby strávil spoustu hodin v posilovně a do jídelníčku přidal pár pořádných stáků, možná by přestal působit tak kostnatě, ale pochybovala jsem, že někdy viděl činku, natož aby ji držel v ruce. Začínal plešatět a ustupující vlasy dodávaly jeho čelu na výšce. Tvář měl obyčejnou, před nevýrazností ji zachraňovaly jen tmavé oči. Prozrazovali jeho intelekt a jejich pohled byl vždycky tak trochu vzdálený, charakteristický pro lidi trávící většinu času v zamyšlení. A tady tě máme, Ghasteku, zvolal Nataraja, jako by mluvil na svého oblíbeného mazlíčka. Zrovna jsem se zamýšlel nad Katinou novou hračkou. Mohl by být její. Učedník, skočila jsem mu do řeči. Učedník, zopakoval Nataraja a převaloval to slovo v ústech, ochutnával ho. Jak skromné. Ale když uvážím jeho věk, je to vlastně přiměřené. I když u ní nezrovna obvyklé. Nerada bych tě zklamala, ale náš vztah je ryze profesionálního charakteru. Natarajův smích otrávil vzduch. Ale samozřejmě odvětil tónem, kterým se odpovídá malým dětem. To bylo ode mne necitlivé. Usmála jsem se na něj. Rozhodně. Teď, když jsme se dozvěděli o tvém příšerně špatném vkusu, dáš mi šanci, abych si s tebou mohla promluvit jako zástupce řádu. Nebo mám odejít. Najednou si samá práce. Tedy budiš. Nataraja se opřel o trůn. Jsem nespokojen s dosavadním vývojem tvého vyšetřování. Ukázala jsem mu zuby. To mi přijde zábavné. Tobě se zodpovídat nemusím. Na to neřekl nic, tak jsem pokračovala. Pracuju pro řád a když jsem to naposledy kontrolovala, rytíři nemuseli podávat zprávy Rolandovi. Pozorovat, jaký na ně to jméno mělo vliv, bylo zábavné. Oba sebou trhli, jako bych se jich dotkla nabitým drátem. Jak vidíte, pánové, mám přístup k databázi řádu. Byla to nestoudná lež, ale to oni nemohli tušit. Rolandovo jméno vypínalo jejich logiku. Kdyby zjistili, odkud jméno jejich vůdce znám, asi by je na místě ranila mrtvice. Řeknu vám, co vím, a jestli něco povím špatně, opravte mě, prosím. Ghastekův upíří stín sledoval Grega Feldmana. Byl zabit náhle a vy jste zatím nedokázali zmysly tovaryše, který ho řídil, dostat obraz vraha. Vůbec jste se nesnažili předat tuhle informaci řádu, což je pochopitelné, protože byste pak museli vysvětlovat, proč váš upír rytíře Mystika špehoval. Co nechápu, je, proč byste dělali tolik rozruchu kvůli jednomu jedinému upírovi. Když jsem domluvila, rozhostila se dlouhá pauza. Pak Nataraja mávl rukou, jako by naznačoval pověsí to a pak se zadíval kamsi pryč. Najednou vypadal, že ztratil o naši konverzaci veškerý zájem. Rovena zůstávala klidná, dlaň stále položenou na hadově hlavě. Zajímalo by mě, na co teď zrovna myslí. Ztratili jsme těch upírů víc, ozval se Ghastek. Máte důkazy. Ghastek otevřel kuvřík a vytáhl z něj svazek fotografií. Dejavu. Přešel ke mně a podal mi je. Derek vstoupil mezi nás, beze slova mu vzal snímky z ruky a pak je předal mně. Dívala jsem se na černobílé fotky mrtvého upíra. Z násosky zbyla jen znetvořená kupka. Ležel tam žalostně, pavoukovité tělo celé polámané. Synalou kůži měl potřísněnou hustou tmavou krví. Vampí byl pokrytý, jako by někdo ponořil ruku do jeho krve a pak mu ji rozmazal po napnuté kůži s podobnou svědomitostí, jako se maže kuře olejem předtím, než se dá péct. Holou lebku krve se je někdo úhledně rozbil a z fotografie na mě civila vlhká prázdnota v místě, kde měl být správně mozek. Druhá fotka. Stejný upír, tentokrát položený na zádech, aby bylo lépe vidět dlouhý řez táhnoucí se od prsní kosti až ke genitáliím. Z tmavé zakrvavené tkáně vyčnívala nažloutlá žebra. Kdo si použil velmi ostrý nůž, aby rozdělil chrupavku několika žeber na levé straně a oddělil je od hrudní kosti. Neupiloval je, ale rozsekl brutální silou, jediným pohybem. Položil upíra na bok, aby z hrudníku mohl vypadnout vláknitý chuchvalec téměř zakrnělých vnitřností. Neobaloval je žádný tuk, takže se jim vrah nemusel prořezávat. Totéž u močového měchýře a tlustého střeva. Oba orgány atrofovaly v prvních týdnech upírova neživota, takže si pachatel nemusel lámat hlavu s přílišným nepořádkem. Bránici úhledně rozřízl tak, aby se zbavil zbývajících vnitřních orgánů a získal přístup k jícnu. Musel ji odloupnout a pak ruku protlačovat hrudním košem tak dlouho, dokud neuchopil jícen a neuřízl ho. Pak ho jednoduše protáhl dírou a společně s ním z hrudníku vyšly i krví nasáklé nepotřebné plíce a vyboulené srdce. Tohle už jsem někde viděla. Takhle se vyvrhovaly vnitřnosti jelenům. Zmizel mozek, srdce, plíce, zbytky jater a ledvin, ale další vnitřnosti nechal na místě, vysvětlil Ghastek. Zdvihla jsem obočí, jelikož jsem je nikde neviděla, a na to on zamumlal, další fotka. Podívala jsem se na ni a spatřila ošklivý mokrý chuchvalec orgánů v krvavé louži. Upíři je nepoužívali, takže se scvrkávali, dokud nepřipomínali tuhé provazce. Obdivuhodný výkon, odtušil Ghastek suše. Řezy byly provedeny s téměř chirurgickou přesností. Má skvělé znalosti upíří fyziologie a anatomie. Je možné, že šlo o někoho od vás. Ghastek se na mě zadíval, jako bych ho obvinila, že žere malé děti. Nejsme hloupí, řekl a myslel tím, nejsem hloupí. Všechny naše lidi se schopnostmi na takové úrovni máme prověřené. Kromě tohohle upíra a stínu jste jich ztratili kolik? Zeptala jsem se. Čtyři upíry. Ghastek se ošil a vypadal, jako by spolkl něco slizkého a kyselého. Tahle situace nás zrovna netěší. Kde jsou další fotky? Žádné nemáme. Ostatní někdo odklidil. Nedokázali jsme získat těla nazpět. Jak to myslíte, odklidil? Něco je zabilo na místě a přerušilo spojení mezi jejich myslí a navigátory, kteří je ovládali. A než na místo dorazily naše jednotky, těla někdo odstranil. Vytáhl list papíru pokrytý úhledným strojovým písmem. Tady je seznam míst, dat a časů. Derek od něj převzal seznam a podal mi ho. Věnovala jsem papíru krátký pohled a pak ho zastrčila do kapsy. 6 upírů a 7 kožoměnců. Někdo se pokoušel rozpoutat válku mezi smečkou a lidem a odváděl zatraceně dobrou práci. Komu by to prospělo? Takže jste přišli o 6 upírů a máte k dispozici jen 2 těla. Jste si jistí, že ti ostatní 4 nejsou aktivní. Z představy, že se po městě pohybují 4 neřízení upíři, mě oblil studený pot. Jsou mrtví, Kate. Probral se Nataráža ze svého zamyšlení. Proč se nezajdeš zeptat Curana a jeho oblíbeného Limpaga, co se stalo s naším majetkem? Limpago bylo nesprávné označení pro Corvina, ale Nat vypadal tak spokojený, že ho dokázal pojmenovat, že jsem se rozhodla nechat ho plácat se ve vlastní nevědomosti. Se smečkou jsem mluvila, řekla jsem mu. Corvinovu nevinu se mi podařilo uspokojivě dokázat. Ale to mi nestačí, odvětil Nataráža. Bude muset. Všechna ta slovní klání měla dopad na mou trpělivost. Jeho M-scan se neschodoval. Viděl jsem M-scan místa činu, ožil najednou Ghastek podobně jako žralok, který ve vodě ucítí krev. Ale záznamy moci tam byly jen 2. Náš upír a mystik. Do prdele. Já a moje ukecaná pusa. Měla bych s sebou nosit transparent s velkým nápisem, tajné informace dávám zadarmo. Alespoň by lidé předem věděli, s kým mají tu čest. Tak to se vám do ruky dostal špatný M-scan. Ten, který jsem viděla já, jasně vykresloval typ moci vraha. Skoro jsem cítila, jak za Ghastekovýma očima pracuje ten jeho obdivuhodný mozek. Byla bys ochotná poskytnout nám kopii toho druhého M-scanu? Byli byste ochotní mi sdělit, proč se sakra váš upír věšel na paty Gregu Feldmanovi? Možná jsme chtěli na mystika jen dohlédnout, odtušil Nataráža. Předstírala jsem, že nad tím přemýšlím. Ne. Tomu nevěřím. Nechávat upíra pobíhat venku jen kvůli obyčejnému dohledu je příliš nákladné. V tom případě už si nemáme co říct, zakončil to Nataráža. Taky jsem vás ráda viděla, řekla jsem. Ghasteku, vyprovoď prosím zástupce řádu z našeho území, zašklebil se Nataráža. Nechtěli bychom přece, aby se jim něco stalo. To bych prostě nesnesl. Ghastek se na mne divně podíval a pak s námi vyšel ven, za sebou nechal Natarážu i Rovenu. Ve chvíli, kdy jsme se dostali z Natova do slechu, jsem se zastavila. Opravdu mě nemusíš doprovázet. Musím. V tom případě mám otázku. Ghastek se na mne zadíval. Kdybys měl nakazit živé zvíře nekromantskou magií, jak bys to udělal? Nakažením myslíš přesně co? Na tuhle otázku neexistovala jiná odpověď, než mu prozradit pravdu. Na tuhle zakázku jsem vážně příliš pitomá. Dostatečné množství nekromantské magie, která by mohla vyústit v záznam moci smíšené barvy. Jaké barvy? Musela jsem se ovládnout, abych nezastřípala zuby. Světle oranžové. Zamyslel se. Ino, nejjednodušší by bylo nakrmit zvíře masem nasáklým nekromantskou magií. Kdyby si krysa pochutnala na mase upíra, magie nemrtvého by prosákla z jejího žaludku. Něco málo by přešlo i do jejího krevního řečiště. Jelikož je to tak očividné, je to taky špatná odpověď. Už jsem měl možnost oskenovat zvířata, která se předtím krmila masem nemrtvých, ale záznam síly ukázal jen čistou nekromantickou křivku. Magie z nemrtvého masa přehlušila magii zvířete. Ghastek přikývl. Ano. Aby se získala smíšený záznam sil, vliv nekromantské magie by musel být velmi jemný. Teoreticky, a teď vycházím jen z teorie, by ten proces musel zahrnovat reprodukci. Nerozumím. Mohl bych ti to vysvětlit, když hezky poprosíš, odtušil Ghastek. Mohl bys mi to, pěkně prosím, vysvětlit. Je to důležité a velmi bych to ocenila. Ghastek dovolil, aby mu nartech zahrál úsměv. Jen se dotkl jeho rtu a během mrknutí oka zmizel, jako by šlo jen o zacukání svalu. Ukázala jsem mu zuby. Jsi mnohem příjemnější, když mluvíš jako normální lidská bytost, řekl Ghastek. Můj úsměv ho nijak nevyvedl z míry. Ta přehnaná sebedůvěra je sice zábavná, ale po čase omrzí. Povzdechla jsem si. Jsem žoldák. Chodím tak, mluvím tak, chovám se tak. Takže přiznáváš, že jsi chodící stereotyp. Je to tak bezpečnější, odpověděla jsem upřímně. Na malý okamžik jsem si myslela, že nějak zvládl pochopit hlubší význam mých slov. Pak se znovu ozval, takže jsme skončili u krys. Ano. A hezky jsem poprosila. No. Pokud bys teoreticky vzala krysí samici, nakrmila ji nemrtvým masem a dovolila bys jí spářit se a porodit s tím, že bys podobný proces opakovala s mláďaty, někde v linii potomků původní krysy by se mohly vyskytnout jedinci s trvalým ovlivněním nekromantskou magii, což by mělo za následek smíšený záznam moci. Něco na způsob světle oranžové na M-skenu. Díky, já děkuji tobě, usmál se. Voda ze šifovy fontány byla osvěžující. Ošplíchla jsem si tvář a odolávala pokušení lehnout si na ten báječně studený beton. Natarajův malý test otřásl rezervami mých sil, ale opět se mi podařilo zabránit ukázce síly, již chtěl vyprovokovat. Posadila jsem se na okraj fontány. Jsem unavená. Cítím se špinavá a potřebuju sprchu. Jak se držíš ty? Derek se chytil rukama okraje a ponořil do fontány hlavu. Pak se otřásl, až z jeho mokrých vlasů začaly odletovat kapky a vypláchl si nosní dírky. To kožoměnci dělali, když se potřebovali zbavit příliš silných pachů v nose. To místo čpí smrtí, odfrkl. Jo. A taky není zrovna moudré Natarajů provokovat. Podívej se na sebe. U mě to očekává. Stejně. Byla to docela legrace. Co si myslíš o rovině? To raději nechtěj vědět, oznámil mi. Máš pravdu. Asi nebudu. Leze mi na nervy, přiznala jsem se. Proč? Protože je hezčí. Zarazila jsem se. Dereku, už nikdy neříkej žádné ženě, že existuje někdo hezčí, než je ona sama. Takhle si uděláš nepřátele na život a na smrt. Jsi mnohem vtipnější než ona. A taky určitě umíš tvrději udeřit. Och, tak díky. Prosím, pokračuj a ještě mě ujišťuj, že je mnohem atraktivnější. Jestli mi řekneš, že mám lepší povahu než ona, zjistíš, jak tvrdě umím někoho praštit. Zazubil se. Šli jsme zpátky ke koním. Na zpáteční cestě si dávej pozor, řekla jsem mu. Zatvářil se zmateně. Ochraňovat mám já tebe. Ty si dávej pozor. Potřásla jsem hlavou. Konečně mám svého galantního rytíře v zářivé zbroji. Škoda jen, že je to vlkodlačí puberťák. Myslíš, že se lid o něco pokusí? Lid ne, zpomalila jsem. Smečka i lid ztratili přibližně stejný počet lidí a vraždy se udály přímo na hranici mezi jejich územími. Tahle série vražd vypadá, jako by ji někdo pečlivě zinscenoval. Natarajů. Někdo, kdo by vydělal na válce mezi lidem a smečkou. Jako Natarajů. Necháš už Natarajů být. Zamračila jsem se na něj. Nat je především biznismen. Ano, rád by smečku pokořil. Kdyby došlo k přímému boji, lid by možná dokonce vyhrál, ale oslabilo by ho to natolik, že by ho dostalo do kolen i dětské odbrknutí. Právě teď není válka pro lid výdělečná a proto nás pozvali do kasina. Když pominu jejich obvyklou pózu. Mají starosti. Nejen, že jim chybí 6 upírů, které bude nákladné nahradit, ale také cítí hlubší ohrožení. Proč si myslíš, že nás Ghastek doprovází až domů? Jaké ohrožení? Pokrčil Derek rameny. Skoro jsem zapomněla, jak fajn je vykládat teorie na hlas. Už si slyšel slovní spojení vytáhnout Gilberta. Víš, odkud získalo své jméno? Ne, asi před 9 lety zběhl pán mrtvých jménem Gilbert Cylard. A pokusil se převzít vládu nad lidem tak, že na Natarádžu nastrčil obvinění z vedení obchodů se sexuálními otroky. Což je dost ironické. Pochybuju, že ten starý had měl vůbec někdy sex, natož aby ho ještě zprostředkovával. Každopádně si Gilbert usmyslel, že pokud by se lid začal za Natarádžu stydět, mohl by přitančit a převzít to po něm. Myslíš, že se vrátil? Ne, Gilbert zemřel. Natarádža ho zabil a nechal spálit jeho srdce. Ten popel pořád nosí u sebe na krku v malém váčku. Ale tohle Gilberta dost připomíná. Ten plán je v podstatě geniální. Dostat smečku a lid do války, počkat, než si to spolu vyřídí a pak přijít a sebrat vládu z natových slabých, pokud možno umírajících prstů. Bylo by fajn, kdyby umřel, odtušil Derek. Za prvé, lidi ze smečky roztrhala nějaká zvířata poskvrněná nekromantskou magií, která pravděpodobně někdo krmil masem nemrtvých. Za druhé, někdo zabíjí upíry, někdo s pokročilou znalostí jejich anatomie. A za třetí, nad má strach. Podívej se na hradby. Zdvojnásobily hlídky. Víš, lid si ze všeho nejvíc cení moci. Nedá se říct, že by podporovali podobné násilné převraty, ale jestli vítěz nabídne Rolandovi své služby a bude se přitom správně uklánět, pravděpodobně mu to projde. Myslím, že tu máme zběhlého pána mrtvých. Muselo to tak být. Dokonale to do sebe zapadalo. Kdo je Roland? Zeptal se najednou Derek a vyrušil mě z úvah. Roland je legendárním vůdcem lidu. Proslýchá se o něm, že žije od doby, kdy magie naposledy opustila svět, což bylo před nějakými 4000 lety. Má prý mít úžasnou moc, skoro jako bůh. Někteří o něm tvrdí, že je to Merlin nebo Gilgamesh. Má nějaký druh vlastní agendy a k tomu, aby ji naplnil, používá lid, i když ho většina z nich nikdy neviděla. Neexistuje žádný důkaz o tom, že žije a obyčejní lidé jako já nebo ty bychom o něm ani neměli vědět. Opravdu existuje. Jo, je skutečný. A jak o něm víš? Vědět, to je moje práce. A věř mi, můj hrdiný Robine, že o něm vím až příliš. Znám jeho návyky. Vím, jaká jsou jeho oblíbená jídla, co za druh žen si bere do postele, které knížky rád čte. Vím všechno, co věděl o Rolandovi můj otec. Dokonce znám i jeho pravé jméno. Tok lidí směrem k bílým obloukům brány opadl. Bylo pozdě, nebo naopak moc brzy, záleží, z jakého úhlu jste se na celou věc dívali. Strach mi přejel ledovými, kostnatými prsty po páteři. Na zátylku a pažích se mi naježily chloupky. Upír. A blízko. Derekův valach zařechtal, frau zůstala klidná. Toho koně miluju. Pomalu jsem se otočila a viděla, jak násoska sestupuje po sněhobílé stěně kasina. Lezl hlavou napřed jako zmutovaný gekon, dlouhé nažloutlé pařáty se bořily do malty. Napjaté bledé tělo se se schlými provazci svalů překypovalo nekromantskou magií. Vamp šplhal dolů, dokud nebyla jeho hlava přibližně na úrovni té mé a zvedl ke mně tvář. Za života to bývala žena. Neživot zostřil už tak vyrýsované kontury obličeje, takže upír vypadal spíše jako oběť koncentračního tábora. Krvesaj si mě měřil strašidelnýma očima. Zvedl hubenou ruku, v níž držel nějaký menší předmět. Pomalu otevřel tlamu. Tvář se mu skřivila, snažila se přizpůsobit jiným rysům obličeje. Mám pocit, že by ti to mohlo patřit, ozval se z hrdla vampa Ghastekův hlas. Upírovy prsty se rozevřely a předmět z nich vypadl. Zachytila jsem ho. Byla to moje vrhací dýka. Jak ohleduplné. Dokonce ji i očistil od upíří krve. Pověz mi, Kate, nadhodil Ghastek. Proč barvíš svoje dýky na černo, aby se od nich neodráželo světlo, když je házím? Aha. Očividné, když nad tím tak přemýšlím. Upírova tlama páchla smrtí. Pojedeme, prosím. Kam míříme? Moc dobře věděl, kde se nacházel Gregův byt. Museli to zatracené místo určitě sledovat. Prostě mě jen odveď na okraj vašeho území. Roh bílé a javorové by měl stačit. Až pak jsem si uvědomila, že na tom rozcestí umřel Greg. Není to nutné, abys věděl, ale je. Kdybys zemřela po návštěvě kasina, museli bychom zodpovídat spoustu nepříjemných otázek. Poplácela jsem frau po krku, odvázala otěže a naskočila. Kůň, ucedil Ghastek zhnuseně. To jsem si mohl myslet. Máš proti nim něco, jsem na ně alergický. Ne, že by mi to teď zrovna vadilo. Jezdil na nemrtvých, ale staří dobří koně ho nutili kýchat. Jdi napřed, oznámila jsem mu. Upír vyrazil, běžel vzpřímený nemotorným, pracným způsobem. Krvesajové nejsou stavění na běhání po zemi. To vyžaduje koordinaci a dýchání. Podobné procesy už pro ně nebyly přirozené. Dýchat nepotřebovali. Něžně jsem stiskla boky frau a ona se také pohnula dopředu, vyrazila lehkým klusem. Blízko za námi se držel Derek na svém valachovi. Měla jsem pocit, že kdyby se násoska dostal na kratší vzdálenost k mému koni, frau by se pokusila zjistit, jestli by ho nemohla rozdupat. Ghastek upíra nutil běžet asi jeden blok a pak mu dovolil pohybovat se výš. Vyškrábal se po budově nahoru a přeskočil na sousední, na okamžik jako by se vymanil gravitaci. Vychrtlá silueta proplachtila kolem třetí řady oken, pařáty se zaryly do zdi dostatečně dlouho na to, aby se upír odrazil. Nehlučný, nezjistitelný. Nový noční běs. Jeli jsme postranními uličkami, hlavnímu tahu jsme se vyhnuli. Kolem nás procválal jezdec na sněhobílém valachovi, výjimečně krásném koni, elegantním, se zlýma očima. Muž měl oblečenou drahou koženou bundu lemovanou vlčí kožešinou. Ohodnotil mě a Dereka pohledem, upravil si kuši na zádech a spěchal dál. Hleděla jsem za běloušovým mizejícím zadkem a pátrala po značce, jsem bohatý, prosím, oškubejte mě. Nenašla jsem, bohužel. Myslím, že si i on uvědomoval, že jeho kůň je vyjádřením sám za sebe. Před námi se pár dětí schluklo kolem jasně planoucího ohně, hořícího v kovovém barelu. Oranžové plameny olizovaly okraje válce, házely na tváře skupinky žluté odlesky. Na ponurých obličejích mladých lidí se zračilo odhodlání. Hubenoučký kluk ve špinavém svetru a spírky zapletenými v rovných vlasech něco teatrálně zadeklamoval a hodil do ohně cosi, co s největší pravděpodobností byla mrtvá krysa. Dneska byl každý kouzelník. Děti mě pozorovali, jak jsme kolem nich projížděli. Jedno z chutí zaklelo, snažilo se vzbudit reakci. Tiše jsem se zasmála a jela dál. Jestli jsme se potýkali s odpadlým pánem mrtvých, neměla jsem absolutně žádnou představu, jak z toho celého vybruslit. Možná kdybych připravila past. Vzala bych velkou krabici, podepřela ji klackem a pak pod ně připoutala jednoho z Ghastekových upírů. Dorazili jsme na Rufusovu a obrátili se na sever směrem k Bílé ulici. Bílá se jmenovala kvůli sněhové přehánce ve 14. roce, kdy ošklivý asfalt ulice pokrylo 10 cm prachového sněhu. Ne, že by bylo tolik sněhové nadílky pro Atlantu neobvyklých, ale tahle chumelenice přišla v květnu a odmítala se rozpustit po mnoho dalších měsíců, i když se teploty vyšplhaly ke 40. O 3,5 roku později se sníh konečně poddal a rozpustil se během babího léta. Dojela jsem až na roh a tam se zastavila. Skroucená postava Ghastekova upíra seděla na vršku sloupu, obtáčela se kolem něj jako had kolem větve stromu. Pozoroval mě a oči mu přitom zářily slabou červení, prozrazující příliv magie. Ghastek se musel silně soustředit, aby vampa udržel na místě. Potíže. Zeptala jsem se tiše. Rušení. Ghastekův hlas zněl, jako by prošel skrze zatnuté zuby. Někdo se snažil převzít kontrolu nad jeho upírem. Vytáhla jsem zabíječe a položila ho na plocho přes kobylči na záda. Kov doutnal. Tenoučký povlak vlhkosti se leskl na povrchu čepele. Zbraň mohla reagovat na Ghastekova upíra. Nebo taky na něco jiného. Za mnou tiše zaržál Derekův hnědák. Opovaž se slést z koně, varovala jsem ho. Dokud Derek zůstane v sedle, bude si pamatovat, že se má chovat jako člověk. Seskočila jsem a uvázala kobylku k železnému plotu. Ghastekův upír se odlepil od stožáru lampy a nehlučně sjel na zem. Udělal pár klopítavých kroků směrem do křižovatky. K Hasteku, kam jdeš? Dolů po ulici uháněl dvoukolák tažený párem koní pádících o zlom krk. Koně zavětřili upíra a poplašili se, strhli kárku stranou, ale nedostatečně. Pravé kolo bričky do upíra narazilo s hlasitým mlaskavým žuchnutím a odhodilo ho stranou. Kočí zaklel a práskl otěžemi, popohnal koně k horečnému trysku. Než jsem se stačila nadechnout, překodrcali ulici a zmizeli. Vamp ležel nehybně jako žalostná pomačkaná hromádka. Jak příhodné, vstoupila jsem do ulice se zabíječem v ruce. K Hasteku. Zavolala jsem tiše. Obkroužila jsem ležícího, šavli stále v ruce. Na upírově tváři zůstávala ošklivá grimasa. Jeho levá noha sebou zaškubala. K Hasteku. Slabé zasyčení upoutalo mou pozornost. Otočila jsem se. Nic. Malá kapka tekutého světla sjela po čepeli a spadla na asfalt. Vlna ledové hrůzy do mě udeřila jako obrovské kladivo. Otočila jsem se na patě, instinktivně udělala výpad a cítila, jak šavle škrábla o maso, když se na mě se shora vrhl jakýsi podivný stín. Stvoření se v půlce letu skroutilo pryč od meče a dopadlo vedle. Derekův kůň zařičel a odcválal do noci i s klukem na hřbetě. Začala jsem pozadu couvat ke Hastekovu padlému upírovi. Ta věc mě sledovala na všech čtyřech. Byl to také upír, ale tak prastarý, že už ani nedokázal chodit po dvou. Kosti páteře a kyčlí se mu trvale posunuly, aby se lépe přizpůsobili chůzi po čtyřech. Stvoření se pohnulo dopředu, hubené a šlachovité jako chrt. 3 centimetry tlustý kostěný hřeben na zádech, utvořený z výrůstků na obratlých, které si našly cestu skrz pokožku hrubou jako surová hovězí kůže, mu chránil páteř. Zastavilo se, na chviličku se přitisklo k asfaltu a pak znovu vstalo, rubínově červené oči upřené na mě. Jeho tvář už ani nepřipomínala lidskou. Lebka se protáhla dozadu v kostěné křivce připomínající roh, aby vyvážila příšerně velké, vystouplé čelisti. Nos mu chyběl úplně, v obličeji nebyl byt jen náznak nosní přepážky. Tvor otevřel tlamu a hlava jakoby se mu rozpůlila. Řada tesáků se zaleskla ve tmě. Takové zuby neprokousnou a netrhají, ty člověka rozcupují na malé kousíčky. Oči stvoření se na mě zaměřily, zorničky podobné sovým zaplály červení. Skočilo po mně nelidsky rychle. Zamířila jsem tomu na hrdlo a minula, čepel se zabořila do ramene až po jílec. Neustála jsem to, smetlo mě to. Tvrdě jsem narazila do země. Hlava mi třískla o chodník a svět se se mnou zatočil. Tíha na mých prsou mi téměř vyrazila dech. Napěla jsem se a vyslala skrz čepel zabíječe prout moci. Vytrhlo mi to jílec zbraně z ruky a tlak na hrudníku zmizel. Nadechla jsem se, až mi skoro praskly plíce a vyškrábala se na nohy, v ruce vrhací nůž. Stvoření se třáslo skoro 4 metry ode mě, omámené a nejisté. Tenká čepel šavle mu vyčnívala ze zad. O pár centimetrů níž nalevo a trefila bych se mu přímo do srdce. Cuklo mu v rameni, skroutilo se v silné křeči, jak se zabíječ nořil hluboko do svalu a hledal srdce. Maso kolem čepele měklo jako tavící se vosk. Hlava stvoření sebou trhla, tvor se prudce otočil čelem ke mně. 5 centimetrů. Zabíječi bude trvat nejméně 3 minuty dostat se tak hluboko. Musela jsem přežít 3 minuty. Žádný problém. Hodila jsem dýku. Špička čepele se odrazila od kostěného výčnělku přesně nad levým okem. Senzační. Stvoření znovu skočilo, přeplachtilo 4 metry mezi námi jako nic. V půlce skoku do něj narazila chlupatá šelmí silueta. Kutáleli se po ulici, upír a vlkodlak. Jeden vrčel, druhý syčel. A já běžela za nimi. Na malou chvilku Derek násosku přitiskl k zemi, drápy zabořil do krve Sajova břicha. Upír po něm seknul drápy a setřásl ho. Zaútočila jsem. To tvor nečekal, takže jsem ho zasáhla čistým kopem do ramene. Bylo to jako pokoušet se nakopnout mramorový sloup. Slyšela jsem křupnutí kosti a dvakrát rychle za sebou jsem ho udeřila do krku. Ohnal se po mně, vír zubů a drápů mě zachytával za šaty. Uhýbala jsem, jak nejlépe jsem uměla. Z hrdla stvůry nevyšel žádný zvuk. Ohnala se po mně znovu, tentokrát drápy. Přes žebra a žaludek mi přejela pálivá bolest. Tesáky cvakly jen pár centimetrů od mého obličeje. Ucukla jsem naspět, očekávala jsem, že mě každou chvíli příšerná tlama pohltí, ale upír mě pustil a ucouvl pár kroků naspět. Z ramen mu totiž vyrostl další pár vampých rukou. Otočil se, tloukl se dozad hlava nehlava a já uviděla Ghastekova upíra, jak ho drží za silný krk. Násoska byl přisátý k upírovým zádům jako klíště, drápy mu zarýval do hrdla. Obluda se ohnala po pažích, jež ji svíraly a napřímila se. Derek chňapal po jejich zadních nohou. Rozběhla jsem se a zarazila jsem kopem patu do upírova poničeného hrudníku. Kost praskla. Kůže a maso se roztrhly jako přeplněný vax vodou a z útrop se vyvalil proud příšerně páchnoucí tekutiny. Stvoření zavřeštilo. To bylo poprvé, co se ozvalo víc nahlas, rozzuřeně a skřípavě. Žíly se mu pod synalou pokožkou vyboulily, oči mu zadoutnaly tmavou, krvavou červení a zalily svitem jeho obličej. Už byl příliš zraněný a brzy se poddá krvežíznivosti, osvobodí se z kontroly svého pána. Odhodil Ghastekova upíra, jako by to byla hadrová panenka. Derek se tvorovi stále drápal po nohou, neviděl ani neslyšel. Běž od něj. Kopla jsem do vlkodlaka. Rozzuřeně na mě zavrčel, tak jsem ho nabrala špičkou boty znovu. Pustil upíra a ohnal se po mně. Odstrčila jsem ho pryč. Tvor vřískal znovu a znovu, tělo se mu kroutilo a bortilo, jak se jeho svaly se skupovaly a pukaly rameny mu vyrazily ven kostěné hroty, trčely z kostry pokroucené jako rohy. Znovu se postavil na zadní a pak prohrábl drápy zem. Zanechali na asfaltu hluboké rýhy. Skrz díru v jeho hrudi jsem viděla čepel zabíječe. Upír se po mně opět vrhl. Rozběhl se ke mně udivující rychlostí, bylo nemožné ho zastavit. Narazil do mě. Uchopila jsem jílec své zbraně a vší silou jí trhla dolů. Praštili jsme sebou o asfalt a klouzali po něm, dokud jsme nenarazili do zdi. Dobře, že nám stála v cestě. Taky jsme se nemuseli vůbec zastavit. Ležela jsem naprosto nehybně. Z rozseknutého srdce obludy se valila krev a zalévala mě. Před očima mi tančila barevná kola. Postupně jsem si začala uvědomovat, že nad upírovým ramenem svítí krotkým jantarem pár očí. Zamrkala jsem, snažila se zaostřit na tvář té chlupaté noční můry. Jsi v pořádku. Vlastní hlas mi zněl ochraptěle. Derek ze sebe vydal krátké zabručení, pak ze mě tělo odvalil a pomohl mi na nohy. Díky, řekla jsem. Derek krvácel. Pravou nohu mu hyzdila dlouhá rána a rameno měl rozseknuté drápy. Všiml si, že se na něj dívám a odfrknul, postavil se tak, abych na jeho nohu neviděla. Já krvácela taky. Pas jsem měla v jednom ohni. Bolelo to, když jsem se ohýbala dopředu. Šlápla jsem na upíra a vytáhla z něj zabíječe. Vyšel z něj lehce, maso, jež čepel obklopovalo, tálo díky magii zbraně. Změnila jsem postoj, šavle zasvištěla vzduchem a přesekla ležícímu tvorovi krk. Zdeformovaná hlava se odkutálela. Zvedla se mi. Oheň v upírových očích vyhasl. Vypadaly prázdně. Mrtvě, obolavělá a nasáklá odporně páchnoucí krví jsem se začala schánět po frau. Kobylka přes všechno, co se stalo, zůstala na svém místě. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vyrazila jsem k ní, trochu jsem se přitom potácela. Z nějakého zvláštního důvodu mi chození způsobovalo potíže. V půli cesty ke koni jsem změnila názor a zamířila místo toho ke Ghastekovu upírovi. Jeho vamp ležel na břiše, tvář otočenou ke mně. Položila jsem před ní useknutou hlavu a pak na ní poklepala prstem. Myslím, že teď už je všechno jasné. Jak je starý Ghasteku? 300 let. Nebo víc. Upír se snažil cosi vyslovit. Zavrtěla jsem hlavou. Nenamáhej se. Zjistím si to. Díky za pomoc. Vyřiď Natarajovi, že si může svou ochranku vzít a strčit, víš kam. Upír pohnul rukou, prsty obemkl kolem mé nohy. Něžně jsem mu ruku sundala z krví pokryté boty, překročila ji a zamířila ke koni. Derek si měřil násosku nevraživým pohledem. Nech ho být. Musíme se odsud dostat dřív, než sem dorazí úklidová jednotka lidu. Poplácela jsem frau a pak hlavu narvala do sedlové brašny. Kobylka zafrkala, ten příšerný smrad se jí vůbec nelíbil. Promiň, zlatíčko, Pak jsem z ní sundala velkou armádní nepromokavou brašnu. Benzín, vysvětlila jsem Derekovi, jako by ho už dávno nevycítil. Odhodila jsem brašnu, polila benzínem krvavé cákance i upíra a pak sáhla po zápalkách. Prsty se mi třásly. Škrtla jsem jednu, pak další. Benzín chytnul až od čtvrté. Ghastekův upír zakvílel, jak se jeho důkazy společně s mou krví měnily v popel. Odvedla jsem frau do noci a můj oddaný vlk kulhal za mnou. Když jsme se dostali až k dětem s mrtvou krysou, Derek se zhroutil. Padl na asfalt, čumákem dopředu. Děti zůstaly překvapeně zírat, ale nerozprchly se. Vlkodlakem projelo slabé zachvění, obalila ho mlha a když se rozptýlila, na zemi leželo nahé lidské tělo stočené do klubíčka. Děcka přihlížela. Rána na jeho stehně byla hlubší, než jsem čekala. Trápy obludy rozsekly silný čtyřhlavý sval a sjeli až na lýtko. Když jsem se podívala pozorněji do rány, zjistila jsem, že porušili stehenní tepnu. Obnažené maso se chvělo. Roztržené cévy se stahovaly do původního tvaru a kolem nich se začal znovu scelovat sval. Virus v jeho těle jednoduše odstavil vědomí, aby ušetřil síly na opravy. Pasem mi projela bolest, trhala mi hrudník na kousky. Se skřípáním zatnutých zubů jsem Dereka obrátila na břicho, jednou rukou ho chytila pod rameny a druhou protlačila pod jeho boky. Byl těžší, než vypadal, mohl mít kolem 68, možná 70 kilo. Co se dá dělat? Haló, paní. Zavolalo na mě to děcko s peříčky ve vlasech. Musela na nás být docela podívaná, Derekovi slezla srst a byl teď docela nahý, mě zase pokrývala krev a v pouzdře na zádech mi ještě stále doutnal meč. Nepotřebujete pomoc? Zeptalo se dítě. Ano, souhlasila jsem ochraptěle. Přišel blíž, vzal Dereka za nohy a podíval se zpátky na svou skupinku. Majku. Mike si odplivl a snažil se vypadat hrozivě. Děcko z peříčky ho spražilo pohledem. Majku. Mike si znovu teatrálně odplivl, i když mu v puse po tom prvním pokusu příliš slin nezbylo, a pak přešel k nám a neobratně sevřel Derekova ramena. Drž ho za podpaží, doporučila jsem mu. Zadíval se na mě, v očích se mu kmitl záblesk strachu, pak vystrčil bradu a ruce přesunul. Na tři, zamumlala jsem. Tři. Naráz jsme ho zvedli. Svět se zahoupal ve víru bolesti a pak byl Derek úhledně přehozený přes zadek frau. Bude v pořádku. Likosův virus se o něj postará a ráno bude jako nový. Na druhou stranu já. Pod bundou se mi mokrá skvrna od krve rozšiřovala alarmující rychlostí. Jestli krev začne kapat, budu mít problémů až nad hlavu. A přinejmenším to bolelo. Díky, zamumlala jsem směrem k dětem. Jmenuju se Red, odtušilo děcko z peříčky. Vrazila jsem ruku do kapsy u kalhot. Prsty nahmatali vizitku. Podala jsem mu ji, ale předtím jsem z ní otřela o rukáv krev. Ne svoji. Derekovu, jestli někdy budete potřebovat pomoc, řekla jsem. Obřadně si ji ode mě vzal a přikývl. Na schodech byla tma jako v pytli. Stoupala jsem vzhůru, Derekovu tíhu rozloženou na zádech. Když jsem se správně ohnula, bolest se dala ještě snést. Takže jsem tahala Dereka a brašnu schod po schodu nahoru, snažila se udržet správný úhel a dávala si pozor, kam šlapu. Nebyla jsem si jistá, jestli vlkodlak může přežít sražený vaz. Věděla jsem však, že já tedy rozhodně ne. Zastavila jsem se v mezipatře, abych chytila dech a vzhlédla ke dveřím svého bytu. Na schodech seděl člověk, hlavu opřenou o stěnu. Něžně jsem složila Dereka na podlahu a vytáhla meč. Mužův hrudník se v pravidelném rytmu nepatrně zvedal a zase klesal. Tiše jsem vyběhla po schodech, dýchajíc přitom skrze zapnuté zuby, dokud jsem mu neviděla do tváře. Srest. Nevzbudil se. Poklepala jsem ho plochou stranou čepele po hlavě. Když jsem se probouzela já, procitla jsem okamžitě a tiše, rukami tápala po meči dřív, než jsem otevřela oči. Srest se probouzel jako člověk neuvyklý nebezpečí. S rozkošnickou pomalostí. Zamrkal, potlačil zívnutí a pak se na mě zadíval. Dala jsem mu chvíli, ať mě pozná. Kate, co tady děláš? Přišel jsem tě vyzvednout na večeři. Měli jsme domluvené rande, kruci. Totálně jsem na to zapomněla. Zdrželi mě až do 10, pokračoval. Volal jsem ti, ale nezvedala si to. Pak už bylo moc pozdě, ale říkal jsem si, že bych se mohl zastavit s něčím na zub na usmířenou. Ukázal mi papírovou tašku plnou bílých krabiček se stylizovaným čínským znakem vyvedeným červeným inkoustem. Nebyla si tu. Myslel jsem, že ještě pár minut počkám, sedl si tady na schody. Jeho mozek konečně zaregistroval zakrvácené oblečení, meč a šmouhy od zaschlé krve na mém obličeji. Oči se mu rozšířily. Jsi v pořádku. Přežiju to. Odemkla jsem dveře odbytu a otevřela clonu. V mezipatře je nahý člověk, řekla jsem a doufala, že tak alespoň na chvíli zabráním dalším otázkám. Budu ho muset přinést sem do bytu. Srest odhodil čínské jídlo do chodby v bytě a šel beze slova dolů vzít se mnou Dereka. Společně jsme ho donesli dovnitř a položili na koberec v chodbě. Zavřela jsem dveře před světem a až pak si dovolila vydechnout. Skopla jsem boty a otočila vypínačem lampy. Zase jsem je měla zakrvácené. Nic, co by nespravila spousta bělidla. Maličké plamínky ve výlampě zesílily, byt se najednou koupal v příjemném měkkém světle. Srest si klekl, aby se podíval blíž na Derekovu nohu. Potřebuje ambulantní ošetření, prohlásil ostrým, profesionálním, jakoby neosobním tónem, jímž mluvili všichni dobří doktoři ve stresových situacích. Ne, to se pleteš. Zadíval se na mě. Kate, ta rána je hluboká, je v ní špína a pravděpodobně došlo k poškození tepny. Umře, vykrvácí. Zmocnila se mě závrať, zavrávorala jsem. Chtěla jsem si sednout, ale z gauče nebo křesla by se krev čistila hůř než z bot. Krev mu neteče. Srest otevřel ústa a pak se podíval znovu na ránu. Do prdele. Lykosův virus v akci, pověděla jsem mu a odešla do kuchyně. V mrazáku nebyl připravený led a nějak jsem se v tu chvíli necítila, abych seškrabávala námrazu z jeho stěn, tak jsem brašnu položila do dřezu a se zábleskem bolesti ze sebe sundala potrhanou bundu. Tílko pod ní bylo nasáklé krví. Zkoušela jsem ze sebe stáhnout i to, ale přilepilo se na mě. Prohrábla jsem zásuvku na všechno kvůli nůžkám, jedny objevila a pokusila se ze sebe top sestříhat. Zachytávaly se v mokré látce. Zaklela jsem a pak už byl Crest vedle mě, ruku na nůžkách. Vzpomněl jsem si, že ty likv nemáš, řekl a tílko spadlo na zem jako promočený těžký hadr. Klekl si, aby mohl prozkoumat rozeklané stopy po drápech na mém žaludku. Je to moc špatné. Zeptala jsem se. Většinou jsou to škrábance, ale na dvou místech jsou ty rány hlubší. Tady a tady. Prsty lehce přejel kolem těch míst a stejně jsem sebou škubla. To bolí. To si dokážu představit. Chtěla bys, abych tě vzal někde na ambulanci? Ne. Na stole v obývacím pokoji je R souprava. Když je magická vlna silná, regenerační souprava poslouží stejně dobře jako doktor kouzelník. Zaplatila jsem za ní sice malé jmění, ale stála za to. Její magie léčila dobře a nezůstávaly po ní skoro žádné jizvy. Změřil si mě pohledem. Jsi si jistá. Zašité bychom to měli za chviličku. Jsem si jistá. Došel pro ní. Potíž s regeneračními soupravami tkvěla v tom, že byly stejně jako veškerá magie nevypočitatelné a občas ránu rozežrali místo toho, aby ji zahojili. Cestou do koupelny jsem se vyvlékla z kalhot, kalhotek i podprsenky a pak vkročila do sprchy. Voda se okamžitě zabarvila krví. Žaludek mě bolel. Když na podlaze sprchy nevířila spolu s vodou už žádná krev, vypnula jsem sprchu a křikla na Cresta, ať vejde. To taky udělal. V ruce držel roli hnědého papíru. Jak to, že víš, jak je používat? Jsem diplomovaný doktor medicíny. Takový nechtějí mít s soupravami nic společného. Nedáváš mi na výběr, odtušil. Zvedni ruce. Zdvihla jsem ruce nad hlavu a začala odříkávat kouzelnou formuli. Srest rozmotal provázek kolem papíru a rozbalil ho. Obsahoval obvaz a dlouhý, široký pás pokrytý hnědou mastí a voskovým papírem. Srest ho odloupl a vzal pás za okraje. Nepřestávala jsem zaříkávat. Mast na páse poslechla a začala kapalnět. Místností se rozšířila silná vůně muškátu. Srest přitlačil pás na můj žaludek. Přilnul a skrze poraněné svaly se rozlil uklidňující chlad, jenž se pomalu přeměnil na teplo, které prohřálo můj žaludek a zahnalo bolest. To je lepší, zamumlala jsem. Srest mi obvázal pas. Měl za sebou dlouhý den v práci a přesto toho tenhle zdánlivě normální chlap udělal tolik, jen aby mě viděl. Proč? Jaké by to bylo doplazit se po drsném dni domů a najít jeho místo toho, abych si o samotě lízala rány v tmavém prázdném domě? Na gauči. Možná. Jak si čte knihu? Možná by ji odložil a pak mi řekl, jsem rád, že si to dnes zvládla. Dáš si kávu? Jeho ruka přejela po tetování na mém rameni. Proč vrána? Na počest mého otce. Prsty nepřestával něžně přejíždět po mé kůži. A ten nápis pod ní, to je azbuka. Ano, a co se tam píše? Dar Vorona. Dar vrány. Jsem darem svého otce. Darem pro koho? To je, můj milý doktorku, příběh na někdy jindy. Ta vrána drží v pařátech zakrvácený meč, odtušil Crest zamyšleně. Nikdy jsem neřekla, že je to hezký dárek. Dokončil obvazování a kriticky si svou práci prohlížel. Víš, že tyhle věci nejsou moc spolehlivé. V hlase měl jen stín výtky. 11 z 12 funguje naprosto bezvadně. Řekla bych, že tahle statistika je rozhodně příznivější než ta, že se dá dosáhnout orgasmu s chlapem při rande na slepo. A ženské to stejně zkoušejí. Zamrkal a pak se tiše zasmál. Nikdy nevím, co z tebe příště vypadne za moudro. Já taky ne. Vstal a objel mě. Hřál. Silně. Odolala jsem nutkání opřít se o něj zády. Máš hlad. Strašný, zamumlala jsem. Jídlo už asi vychladlo. To je mi jedno. Políbil mě na krk. Dotek jeho rtů vyslal chvějivé teplo až do konečků mých prstů. Otočila jsem se a políbil mě znovu, tentokrát na ústa. Byla jsem tak unavená. Chtěla jsem se mu rozpustit v náruči, nechat se držet. Snažíš se zneužít zraněnou nahou ženu. Já vím, zamumlal mi do ucha a přitáhl si mě blíž k sobě. Jak hrozné. Prosím, nepouštěj mě. Co si vlastně myslím? To jsem tak zoufalá. Zhluboka jsem se nadechla a jemně ho od sebe odstrčila. Mám rozdělanou práci. Nemyslím si, že by ses na to chtěl dívat. Dodělej to potom, zašeptal a znovu mě políbil. Místo toho, abych se mu vyvlékla, přitiskla jsem se k němu. Nechtěla jsem nic víc, než zůstat zabalená v jeho náruči, cítit jeho vůni a jeho rty na těch svých. Ale pak by hlava upíra ztratila poslední zbytky magie a já i Derek bychom krváceli nadarmo. Chudák Derek. Ne, řekla jsem, tvář skřivenou. Pak už bude příliš pozdě. Práce na prvním místě, HM. Ne vždycky. Jen dnes večer. Budu se dívat, odtušil. Nechceš to vidět, věř mi. Je to součást tvé práce. Chci vědět, co děláš. Proč ne? Pokrčila jsem rameny a šla do ložnice najít si nějaké oblečení. Nenásledoval mě. V kuchyni jsem doprostřed stolu postavila velký stříbrný podnos. Stál na 4 nožkách, takže mezi ním a deskou stolu bylo 7-8 cm. Greg měl v bytě vždycky prvotřídní zásobu bylinek. Smíchala jsem je ve správném poměru a pak aromatickou směs rozprostřela po tácu, takže rovnoměrně kov zakrývala. Srest si sedl na židli v rohu a pozoroval mě, rozvázala jsem šňůrky na brašně a pak hlavu vytáhla. Umístila jsem tu zrůdnost na bylinky a vyvážila ji na pahýlu krku. Co to kruci je? Upír. Viděl jsem fotky. Takhle nevypadají. Tenhle je velmi starý. Dle mého odhadu nejméně několik stovek let. Neživot s sebou přináší určité anatomické změny. Některé jsou okamžité, jiné probíhají pomalu. Čím je nemrtvý starší, tím víc jsou ty změny zjevné. Upír se mění pořád. Je to ohavnost ve vývoji. Ten fakt mě dost trápil. Upíři neměli existovat před 200 lety, kdy byla technologie ještě při plné síle. Mé zkušenosti ani vzdělání mi nedokázaly odpovědět na existenci podobné obludnosti, tak jsem podobné myšlenky odsunula a umínila si, že se na to později musím podívat. Vytáhla jsem mělký skleněný pekáč, původně určený pro přípravu lasagní, položila ho před podnos a šoupla mírně pod něj. Pak jsem do něj nalila něco málo přes 2 litry glycerinu. Průzračná mazlavá kapalina naplnila pekáč a ustálila se. Vytáhla jsem z pouzdra jednu ze svých vrhacích dýk. Srest se při pohledu na začerněnou čepel zazubil. Stylové. Jasně. Nebude to příjemné. Nejednalo se o magii, kterou bych prováděla často. Něco ve mně se proti ní bouřilo, odpor zrozený z rad mého otce, z vlastního názoru na svět a mé místo v něm. Hlava odpočívala na bylinkách. Za půl hodiny by mi byla k ničemu. Špičkou dýky jsem se píchla do prstu. Na kůži se vyvalila jasně červená kapka krve. Pulzovala v ní moc. Prstem jsem se dotkla bylinek. Magie v krvi je zaplavila, působila jako katalyzátor. Probudila v suchých květinách přírodní sílu, spojila se s ní a formovala ji. Vyrazila vzhůru skrze pahýl krku, rozšířila se po vlásečnicích ve tváři, pohltila mozek, protchnula mrtvé maso. Vedla jsem ji, pomáhala jsem jí v cestě, dokud nebyla hlava magií celá nasáklá. Dotkla jsem se hrubé kůže na upírově čele, prst za sebou zanechal krvavou šmouhu a vyslal masem nemrtvého výboj moci. Probuď se! Mrtvé oči se otevřely. Hrozivá tlama se bezhlesně otevřela a zase zavřela, křivila se s neskutečnou pružností. Srest spadl ze židle. Upírovy oči na mě bez mrknutí zíraly, doširoka rozevřené. Kde je tvůj pán? Ukaž mi svého pána. Temná magie se vyvalila z hlavy a zaplavila místnost. Vzdouvala se, zákeřná a zuřivá, jako podrážděné zvíře připravené zaútočit. V rohu se Crest ostře a hlasitě nadechl. Hlava se zachvěla. Oči se vyboulily z důlků. Černý jazyk, dlouhý a placatý, visel vyplazený ze rtů. Srpkovité zuby se do něj zahryzly, ale nevytekla žádná krev. Jazyk napíchnutý na zubech sebou obscéně škubal. Zatlačila jsem důrazněji a proti vzdorující nekromagii použila více své moci. Ukaž mi svého pána. Bělma upírových očí zčervenala. Ze zbytků slzních kanálků se vyvalily dva silné pramínky tmavé krve. Stružky si našly cestu dolů po tváři a pak do bylinek, kde se setkaly s druhým proudem valícím se z pahýlu krku. Ohyzná záplava s sebou vzala sušené byliny a pak se vylila do glycerinu, kde se na povrchu rozšiřovala v nepravidelné, hrozivé skvrně. Krev tmavla, dokud nebyla skoro černá, a pak jsem v ní spatřila pokřivený, ale nezaměnitelný obraz vykotlaného mrakodrapu s polovinou kulatého loga Cucacoli, pohřbeného napůl v suti. Jednorožčí ulice. Vždycky to musí být Jednorožčí ulice. Hlava sebou trhla. Kosti lebky praskly jako nakřápnutá skořápka. Z upírovy tváře se začalo odlupovat maso a padat po kusech do bylinek. Z polámané lebky se leskla obnažená želatinová hmota mozku. Zápach hniloby naplnil kuchyni. Přehodila jsem přes hlavu pytel na odpadky a pak ho převrátila, takže v pytli skončila hlava i s bylinkami. Zavázala jsem ho a odložila do rohu. Krev v glycerinu se srazila do ohavné, rozkládající se masy. Vylila jsem to do odtoku ve dřezu. Srest si promnul tvář. Varovala jsem tě, přikývl. Umyla jsem si dlaně a ruce až k loktům svěže vonícím mídlem a šla do obýváku zkontrolovat Dereka. Spal jako mimino. Posadila jsem se na gauč, opřela se a zavřela oči. V podobné chvíli by se většina chlapů otočila na patě a utíkala, seč by jim síly stačily. Seděla jsem a odpočívala. Touha po intimnostech pominula a teď se moje tužby zdály neskutečné, pomíjivé jako spola zapomenutý sen. Slyšela jsem, jak Crest vešel do pokoje. Posadil se vedle mě, takže tímhle se živíš. Zeptal se. Jo, na pár úderů srdce jsme seděli v úplném tichu. S tím dokážu žít, ozval se nakonec. Otevřela jsem oči a zadívala se na něj. Pokrčil rameny. Nehodlám se na to dívat znova, ale dokážu s tím žít. Naklonil se dopředu, lokty se opřel o kolena. Potkala si někdy někoho a cítila si. Nevím, jak to popsat. Cítila si šanci dosáhnout něčeho, co ti unikalo. Nevím. Zapomeň, že jsem něco řekl. Věděla jsem, co tím myslel. Popisoval chvíli, kdy si člověk uvědomí, že je osamělý. Nějaký čas můžete být sami, naprosto vám to vyhovuje a ani na vteřinu nemáte nutkání žít nějak jinak a pak někoho potkáte a najednou jste osamělí. Doráží to na vás skoro jako fyzická bolest, cítíte se ublížení a máte vztek. Ublížení proto, že byste s tou osobou chtěli být. Vzteklí jste, protože vám nepřítomnost toho druhého přináší utrpení. Byl to zvláštní pocit, podobný zoufalství, druh touhy, kvůli které čekáte u telefonu, i když víte, že ta osoba bude volat až za hodinu. Nehodlala jsem ztratit rovnováhu. Ještě ne. Přisunula jsem se blíž a opřela se o jeho rameno. Věděli jsme oba, že na sex dnes nedojde. Vadilo by ti, kdybych zůstal? Zeptal se. Ne. Opřela jsem se o něj a v té poloze také usnula.